Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz burçlar, ay ve güneş. Burçlar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ayet-i Kerim'de 3 yere geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre de demek ki bunların, burçların bir özelliği var. Mevlam buyuruyor bizlere Rahim ve semai zatil buruş. Ve semai, buradaki vav kasem vavu deniyor. Yemin vavu deniyor. Bu kasem vavu isme gelir. Fiile gelmez. Yemin anlamına geliyor. O kelimeyi esre okutur. Mesela vel asri ve şemsi vel feli gibi. El-Fezzi gibi. Demek ki bir kelimenin başına isim, fiil olmayacak. Eğer vav gelip de o kelimenin sonu esre okunuyorsa o vav yemin vavudur. Böyle asrı ve şemsi gibi. Burada Mevlam buyuruyor. Ve semayı, o semaya yemin olsun. Sema gök bir anlamına geliyor. Öyle sema ki zatil buruş, burçlar sahibi olan semaya yemin olsun. Burçlar. Buruş, burcun çoğulu. Burç, yüksek köşlere, burç dendiği gibi, kaleden gözeten kulelerine de burç denir. Yani yüksekte olan şeylere bu anlam veriliyor. Yine Mevlam buraya bizlere, Hicr 16'da, وَلَكَ جِعَنْلَا فِي السَّمَاءِ بُرُوْشَنْ Yine burada وَلَكَدْ geliyor burada. Buradaki lağımda bu da ant, yemin anlamına geliyor. Bir de kad kelimesi fiil-i maziye gelince o da kesin anlamına gelir. وَلَكَ جِعَنْلَا Mevla buyuruyor. Biz kıldık azametimizde فِي السَّمَاءِ gökte. Burada tabi lahm-ı tarif var. Burada dört anlama geliyor. Buradaki de ahd için. Yani belirli olarak o gökte kıldık. Burucan burçları kıldık. Ve zeyyennaha linnazirin. Onları süsledik bakanlar için. Kim yani ibretle bunlara bakarsa onlar için bunları süsledik. Demek ki burçta yıldızlar olmasa da bu alem olur. Evren olur yani. Hayat olur. Fakat eğer gökyüzü yıldız olmasa ne olur gökyüzü geceleri? Zifre karanlık olur. Onlar bir de süsü demek ki gökyüzünün bunlar. Tabi başka özelliği var. Yine Mevlam bizlere buyuruyor. Furkan 61'de Bismillahirrahmanirrahim Tebarekellezi Tebarekellezi Tebareke Teala anlamında. Ellezi o Allah cecali yücedir, alidir. Cial fissemai burucen. Gökte burçları yaratan Allah yücedir, alidir. Ve cenefiyya siracem ve kamerem unira. Yine Mevlam gökyüzünde fiha siracen kandil kıldı. Güneşi kandil. Ve kamera münira ayı da nuru yansıtıcı kıldı. Kandil içten yağ yanan bir kap esen kullanılmış. İçten yağ yanar. Tabii yanınca ne oluyor? Hem ısı veriyor hem ışık veriyor böyle. Güneşte hem ısı var enerji yani hem de ışık var. Isı ışık var güneşte. Ayda ise ve kamera münira ayda ise ısı yok. Ayda yalnız ısı, ışığı yansıtıyor. Gökte bulunan takım yıldızlar deniyor bunlara. Takım yıldızları. Yani bir grup yıldız. Bunlara burçlar adı veriliyor. Arapça bunlara kevakib-i sabite deniliyor. Kevakib-i sabite. Kevkeb yıldız demektir. Kevakib de yıldızın çoğulu. Sabite, sabit yıldızlar anlamına geliyor. Diğer yıldızların yeri her sürekli değişir. Yıldızların değişir. Bunlar yeri değişmez. Bunlar gerçi yön gösterir, hareket ediyor. Bunlar da fakat bunların özelliği şu, aradaki mesafeyi koruyarak bunlar dönükleri için sabit görünürler. 12 burç var. Her burcunda kapsadığı yer 30 derece kaplıyor. 12'yi 30'a çarpalım, 360 yapar. 360 derece. Demek ki 360 derece olan şu evrendeki gökyüzü gördüğümüz 12'ye bölünce 30 derece bir burç var. Yani Allah'ın hikmeti Mevlam Celle Celaluhu takım yıldızları her birinin bunların kapsadığı yer genişliği 30 derece. Bunların isimleri de var. İsimlerini şunu alıyor isimleri bunlarda. Bu yıldızların arasına çekilse, yani çizilse bağlansalar, bunlar bir şekil alıyor bunlar. Hayvan ve eşya şekli alıyor. İnsan almıyorlar böyle. Yıldız bu yılların bazısı bir hayvan şeklini alıyorlar, bazı bir eşya şekli alıyorlar. Buna bu isim veriliyor. Biri koç burcu deniyor, koç. Boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, yay burcu, oğlak burcu, kova ve balık burcu. Yani bunlar böyle. Tabii bunların şekillenmesi rastlandı değil. Mesela beyin de yaratılışında beyin de bir şekli var. Akciğerin, karaciğerin, böbreklerin bir şekilleri var. Bu şekiller öyle gerekiyor. Doğasının bu şekilde böyle. Gerekiyor böyle. Eğer yıldızların da bu şekillerinde bir değişiklik olsun, var bir değişiklik olmadı. Organ gibi bunlar böyle. Yani bunlar da gökyüzünün 12 tane organı, hayatı organları bunlar da böyle. Güneş her gün bir derece yürür. Bu yıllar arası, burç arasında bir derece yürür. Yılda bu dönüşünü tamamlar. Bu dönüşüyle bir yılda Mevsim-i Meydana gelir, çok olaylar meydana gelir insanlar üzerinde, biyolojik olarak da. Peki şu anda nerede güneş yavaş güneş şu anda? 19 Şubat 20 Mart arasında Balık burcunda şu anda muhtemelen. 19 Şubat bugün, yani bugün Balık burcuna girdi güneş böylece. Onun etkisinde kalıyor insanlar yeryüzünde. Burçlar da bunlara tabii ki Mevlam buyuruyor. Küllün fî felekin yesbehun Yasin suresinde. Küllün küllühünne anlamı diye burada. Temin burada zamir-i ibezdir. Fî felekin yesbehun. Bunların her biri kendi feleğinde. Felek yörüngesinde ne yapıyorlar? Yüzerler, dönüyorlar, geziyorlar felek yörüngelerinde. Yani ilahi kudret azamet. Değil mi? Ne Ege hakimiyet şu yeryüzü alemde. Her yıldızın yeri belirli. Yörüngesi belirli. Birer nöbetçi gibi oradan ayrılamıyor. Ayın yörüngesi, menzilleri, Güneş'in menzili, yörüngesi, hepsinin yerleri bunların belirli böylece. Hatta yeryüzündeki haşeratın bile yeri belirli, haşeratın bile. Öyle haşerat var, yer altında yaşaması gerekiyor. Toplumda çıkıyor, yaşayamaz onlar böyle. Öyle balık var, suyun altında yaşaması gerekiyor. Üzerine çıkamaz. Çıkarsa ne olur? Oksijene yanar. Şu evrendeki şu denge, düzen. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın varlığının, birliğinin en büyük bir kanıtı bu. Yani her olaya bu açıdan bakmamız gerekiyor. Her olaya bakmamız gerekiyor. Onları yaratan, onları yerine oturtan Mevlam Celle Celaluhu. Burçlar da aradaki mesafeyi koruyacak çekim gücüyle Bunlar yanında geziyorlar. 25.200 yılda bir defa bunu tamamlıyorlar. Devrelerini tamamlıyorlar. 25.200 yılda her burçların bu tamamlamasında dünya coğrafyasında çok değişiklik oldu dünyada. Bazı yerler batar, kıtalar kayar, bazı adalar yukarı çıkar, bazı yerler batar. Büyük bir değişiklik olur. Hep bunlar Mevlamız'ın tabi ezeldeki takdiri doğrultusunda bunlar ama. Hiçbir şey başka değiller. Şimdi bu sözüne fazla durmadan başka konuya geçeceğim. Çünkü ilk çağlardan beri insanlar bu burçları hatta ilerlaştırmışlar burçları insanlar. Yani şu burçta doğan şöyle olur, şöyle olur, böyle olur diye böyle. Sanki onlar yönetiyormuş gibi. İnsan bunu böyle algılamışlar. Hatta zamanla bunlara tapılmış insanlar. Mesela Babiller bunlara tapınırlardı, yıldızı tapınırlardı bunlara böylece. Bu şekilleri heykelleştirmişler, putlaştırmışlar. Bunlara dikmişler mabetlerine, buna tapınmışlar muhtemelenler. Yani haşa ilahi kuvveti görememişler. Bunlar perdede kalmışlar, mahcupta, hicapta kalmışlar bunlar. Mevla'yı görememişler böyle. Zaten Rabbim bu iş yaratıyor bu alemleri. Bir perde. Yani ayda, güneşte her şey insana bir perdedir. Aslında bütün bunları yaratan, yöneten Mevlamızdır böyle. Yani mesele perdeyi yırtmak, aşar bunları, o ilahi kudreti görmek. Burçların etkisi olduğu gibi insanlar üzerinde olduğu gibi. Yalnız şu da var, mesela bir insan şu burçta doğarsa böyle olur. Evet, bir insan mübarek geceler vardır. Mesela en büyük Kadir gecesi, Berat gecesi, Miraç gecesi gibi böyle geceler vardır. Cuma geceleri, bunlar değerli geceler bunlar böylece. O gece doğanlar doğuştan iyidir, doğuştan. Ama doğasını korursa, her insan İslam fıtrı üzerine doğuyor her insan. Her insan İslam fıtrı üzerine doğuyor. Ama fıtrı koruyamıyor. Yani doğuş başka, o doğuştaki doğasını korumak başka muhteremler. Şu evrende ne varsa, yani gökte yerde ne varsa, her bir insanın etkisi var, hepsinin böyle, canlılar üzerinde, her birinin de. Esen rüzgarın da, ne deriz? Hava çarptı, değil mi? Güneş çarptı, mesela. Cin çarptı, deriz mesela. Bir aslı var bunların böyle, hava insanı çarpıyor böyle. Yani cennet havası çarpıyor böyle, güneş de çarpıyor. Cinler insanı çarpabiliyor. İnsan yaşadığı doğasına göre insanlar farklı oluyor. Mesela Arabistan'da bedeviler de, bedeviler var işte, bedevi. Çöl adamı, çöl yaşamış. Bunlar kaba olurdu bunlar, kaba olurdu bunlar böyle. Medeni, şehir yaşayan anlamına geliyor. Onlar daha nazik olurdu, yapılır onların kardeşi. Ovada yaşayan, ormanda yaşayan, yaylada yaşayan insanlar farklı olmalılar böyle. Mevlam bize buyuruyor burada. Vecele fiyâ sirâcen. Orada gökte bir de sirâç merkezi buluyor. Güneş yakıldık Mevlam diyor. Güneş. Bu ayet-i kerimede güneşin de geçmesi demek ki güneşin büyük bir özelliği var. Güneşin enerjisi kendisinden. Eğer güneş olmasa dünyada hayat olmaz. Dünya buzullara dönür böyle. Yani güneş uzaklaşır dünyadan biraz. Dünya hayat bir anda biter hemen. Denizler donar, buz hale gelir böyle. Hayat olmaz dünyada böyle. Yani dünya hayatı, canlı hayatı önce güneşe bağlı. Peki o zaman güneş tapmam mı gerekiyor? Yok. Onu kim yarattı? O var muhtemelen. İşte. Gerçi güneş tapılmış, insanlar tapılmışlar. Yani zavallı tapılmışlar. Güneşte gücü görünce bu bizim Rabbimiz demişler. Güneş tapınanlar olmuşlar yeryüzünde insanlar. Tabi bu nedir? Bir sapılık muhtemelen. Evet, güneş, hayat kaynağı güneş yeryüzünde. Ama güneşi yaratan kim? Dini yaratan kim? Aradaki aşıyı koyan kim? Arada bir aşı var. 150 milyon kilometre var dünya mesafesi. Eğer bu aşı biraz daha açılsa, bir uzaklaşsa, dünya hayat biter. Dünya buzlu hale gelir böylece. Güneş yaklaşsa, hayat yine biter. Denize uçar, buharlaşır, giderler böyle. Kurur, yanar insanlar, canlar yanar böylece. Demek ki bir denge unsuru var burada ama. Düzen var burada. Peki güneş nasıl alıyor bu enerjiyi muhteremler? Güneş bir reaktör, atom reaktörü aslında böyle. Hidrojen, helyum reaktörü de bunlar. Dört hidrojen atomu birleşiyorlar. Daha sonra çekirdeği. Çünkü güneşteki çekirdeği serbest halinde ısıdan dolayı. Dört hidrojen çekirdeği birleşiyorlar. Bir helyum atomu dönüşüyorlar. Dört hidrojen atomu birbirine ağır olduğu için bu fazlası enerjiye dönüşüyor. Enerjiye dönüşüyor. Saniyede 4 milyon ton enerji çıkıyor muhtemelen saniyede. Her saniyede 4 milyon ton enerji saçılıyor böylece. Bunlara patlamalarla yayılıyorlar tabii yerde böylece. Bazen güneşte daha büyük çapta enerji oluyor böyle. Büyük çapta. Yani daha fazla hidrojen birleşip helyum dönüşüyorlar. Tabi bunlar başıboş mu? Hayır muhtemelenler. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın görevinde bu. Cebrail Aleyhisselam bunlar görevli, o bunu görevli bunlar böylece. Yani güneşte kaç katrilyon hidrojen birleşecekler, bak enerji olacak, Cebrail Aleyhisselam yönetiminde bu, gözetiminde, idaresinde böyle. Bazen güneşte daha büyük çapta hidrojenle birleşirler, daha çok büyük çapta, hatta 100 megaton gücünde, 100 megaton 1 milyon ton atomu eşit patlaması vardır. Çapta patlama olur güneşte, o zaman dünyada ne olur? Haberleşme durur muhtemelen. Yani tesisler çalışmaz, telefon çalışmaz, radyo çalışmaz, televizyon çalışmaz böyle, internet bozulur böyle muhtemelen. Bakın muhtemelen. Yani demek ki Mevla dilerse yani kıyamet nasıl kopacak diyor insanlar böyle. Yani güneş hiç şu Samuel Güneş'i yandı. Güneş hiç aslında böyle. Bir noktadır güneş böylece. Ama bir güneşte bile hızlı bir patlama olsa, yani hidrojen helyuma hızlı bir dönüş olsa, büyük çapta olsa dünya hayat biter mi? Bakın böyle. Hayat biter dünyada böyle. Güneş de tabii o da yörüngesi olan güneşin de. Vela bihri estağfirullah. Ve şemsü tecrib müstekarrin leha. Ve şemsü güneş de tecri. Ceren der, yürür, yüzer, döner. Li müstekarrin leha. İstikrar yerinde. Karar yerinde, yörüngesinde böyle. Onun da yörüngesi var. Dönüyor güneş de böyle. Nasıl dönüyor muhtemelen güneş dönerken? Dünyayı bırakmıyor ama. Uyduları var, evlatları. Bir de torunları var. Uyduları var, torunları var. Güneş ne yapıyor? Evlatların torununu alıyor. O çekim gücüyle, o mesela koruyarak yan dolaşıyor böyle şey. Nerede dolaşıyor? Hem burçlar etrafında, bir de galaksinin merkezinde dolaşıyor. 225 milyon yılda bir bu şeyi tamamlıyor. Tamamlıyor muhtemelen. Şimdi mesela bakın bizler dünyadayız değil mi? Dünya bir uzay gemisi. Burada böyle. Boşluktayız muhtemelen. Güneşe bağlı. Güneş ne yapıyor? Güneş yörüngesine dönerken dünyada, ayda, diğer yörüngeler, yörüngeleri de. bir güneş sistemi denen böyle bir aile. Bir aile. Güneş sisteminden bir aile ne yapıyor? Bunlara böyle devamlı uzayda, yani her an, her saniye yerimiz değişiyor uzayda. Başka yerde bakın. Böyle. Yani insan denen varlık ne var? Elimizde muhtemelen böyle. Elimizde ne var böyle şey? Demek ki asıl hayat kaynağı güneş dünyada. Güneş. Ama tapılmaz ona güneşe. Neden? Güneşe bir şey yok ki böyle. Atomlar, hidrojen, helyum dönüşüyor. Bu düzeni kuran kim? Allah Celle Celaluhu. Buna takdir eden kim? Allah Celle Celaluhu. Yörüngesini belirleyen, takdir eden Allah Celle Celaluhu böyle. O halde güneşe değil, onu Rabbine kulluk etmek. Onu bilmek, tanımak böyle şey. Bunlar bize lazım mı? Lazım muhteremler. Çünkü tefekkür deniyor, tefekkür. Gökten yerin yadını düşünmek, tefekkür etmek, bu büyük ibadettir böyle bu. Hatta bir anlık tefekkür, bir yıl ibadetten eftaldir, nafile ibadetten. Tefekkür. Tefekkür, imanı çabuk güçlendirir. Kişi çabuk yol alır, tefekkür alır böyle. Kişinin imanı takdirden takika, gerçeğe dönüşüyor böyle. Kul Mevla'yı tam bilir böyle şey. Yani şu alemi yaratan, yöneten, bu dengeyi üzerine kuran böyle ve tam buraya egemen olan bir de böyle şey. Her şeyi gören, bilen, gücü yeten. Bazı insan bir şeyi görür ama gücü yetmektedir. Bazı insan bir şeyi bilir ama gücü yetmez böyle şey. Güçlüdür ama görmez, bilmez. Gafildir. O da olmaz böyle şey. İşte Rabbimizin sıfatları vardı böyle. El-Hay, Es-Semiye, El-Basir, El-Kadir, Kudret. Elhamdülillah böyle böyle. Mevla her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Zaten her şeyin takdiriyle oluyor, her şeyde gücü yetiyor. Elhamdülillah. Yine ayet-i kerimede ve kamere münir ayet-i kerimede geliyor. Ayı da ışığı yansıtıcı kıldık. Nuru verir, ışık verici kırdık ayı da. Aslında ay da güneş gibiydi. İsra Suresi'nde geçiyor bu ayet-i kerimede geçiyor bu. 12'de İsra'da geçiyor. Ay da güneş gibiydi. Enerji kaynağıydı. Meryem onu mahvetti, soğuttu. Dünya da onun gibi, dünya Meryem soğuttu. O gece alamet oldu ayda. Peki acaba ayla bizim ilgimiz var mı acaba şimdi? Neyimiz var muhteremler? Ayın çekim gücü dünyanın altta biri kadar, ayın çekim gücü altta biri kadar. Az yani. Fakat ne de olsa yine dünya üzerine bir baskı yapıyor ay böyle. Frenleme yapabilir dünya dönüşünde. Düzenliyor bunu. Bunun dışında ay, güneş katı şeylerle ilgili enerjisi, güneşin böylece. Ayın da sıvıları, çekim gücü ayın sıvı üzerinde. Mesela med cezir olayı vardır. Med cezir. Med çekme anlamına, bırakma anlamına geliyor. Med cezir. Ay deniz sahilinden doğunca ay deniz sahilinden doğunca denizi çeker. Deniz çekilir böyle. Dalga değil lan böyle. Denizi kabartıp çeker böyle. Sahile doğru böyle. Ayın doğduğu ufuktan tam deniz kıyısında ne yapar? Ay denizi kabartıp çeker. Ayın doğduğu ufukta deniz sahili basar. Karşı sahile ise su çekilir baktığına. Düşünün bir okyanusu. Okyanusu ay ne yapıyor? Bak çekim muhtemelen. Güç baktım ne güç böyle. Ne çekiyor böyle işte. Bilhassa ayın yeni ay doğduğu zamanlar bir dolunayda. O zaman güneşli ay aynı düzeyinde oluyorlar böyle. Dünya üçü bir araya geliyorlar. O zaman bu çekim daha fazla olur böyle. Yeni ay doğduğu zaman da daha fazla olur. Güneşin de çekim gücü bunlar birleşince bu zaman denize daha çok taşarlar. Ayın doğduğu yönden. Ay batan doğar, yeni ay batan doğar. Çekirler bunlar böyle şey. Yani okyanusları çekiyor, bırakın muhtemelen. Temizliyor bunları böyle. Ayın çekim gücü dünyanın altta biri. Altta biri. Yani bir insan burada 60 kilo ise orada 10 kilo oluyor ayda. 10 kilo oluyor ayda oluyor böylece. Peki bu ne fark ediyor? Günün ayın çekim gücü zayıf dünyadan olduğu için ne oluyor? Tutamıyor gazları. Atmosfer oluşamıyor ayda. Evet, orada da gazlar çıkıyor şeyden. Aydan çıkıyor böyle. Ama ayın çekim gücü zayıf olduğu için bu gazı tutamıyor ay böyle. Bu kaybolup gidiyor bu gazlar böylece. Atmosfer tabakası oluşamıyor ayda. Ne olur oluşmasa? Önce güneş ışığını süzemiyor muhteremler. Kontrolsüz ısı geliyor güneşten böyle. Güneşte, ayda, güneşte ısı artı 102 derece çıkıyor. 102 dereceye çıkıyor. Su olur mu orada? Olmaz muhtemelen. Su yok işte burada böyle. Güneşte, ayda ısı 102 dereceye çıkıyor. Gölgede 0-650 derece iniyor. 0-650 derece iniyor böylece ayda. Kontrolsüz olduğu için böylece. Bir de güneşten gelen öldürücü ışınlar var. Güneşten ışınlar var, öldürücü. Bunlar da atmosfer süzüyor dünyada. Ayda bu süzülmüyor bunlar böylece. Yine meteorlar, göktaşları. Dünyada atmosfere çarpıyorlar göktaşları. Dünyaya da geliyorlar muhtemelen böyle. Uzaydan geliyor, başka da geliyor bunlar böylece. Uzaydan geliyor, dünyaya da geliyor bunlar meteorlar. Göktaşlara geliyorlar. Bir kısmı demir, nikel şeklinde, madensel. Bir kısmı taş şeklinde bunların. Toprak yok ama. Taş şeklinde. Güneşin çekim gücünden kurtulanlar, dünyanın çekim gücüne yakalanıyorlar bunlar. Başıboş gezenler. Tabi başıboş değil ama böyle. Yani astronomiye göre başıboş. Allah katında tabi bir kontrol altında, ileride altında böylece. Şimdi dünyaya geliyor bunlar. Atmosfere çarpınca bu çarptan dolayı ısınma oluyor bak. Isınma oluyor böyle. Isınma ile 2000 dereceye kadar ısı çıkıyor böylece. Nikel, demirler bunlar eriyorlar bunlar böyle. Gaza dönüşüyor, gaz dönüşüyor böylece. Hatta bunlar görülür böylece. Yalnız bunlar küçük olur böylece. Yani 100 gramlık da olabilir taşlar, demirler. 10 kilo da 100 kilo olabilir, 1 ton 100 ton olabilir böylece. Bunların küçükleri bir görünmez böyle. Ama büyükleri insan biraz da yazın gökyüzüne bakarken ya yıldız kaymış gibi olur insana böyle. Yıldız böyle birden kaymış gibi hızla gider kaybolur. Bu aslında yıldız kaymıyor. Nedir bu? Gök taşı muhtemelen böyle. Atmosfere çarptığı anda yanar böyle. Enerjiye dönüşür, gaz haline dönüşür, kıpkırmızı olur. Hatta beyaza kadar dönebilir. Az nere kaybolur bunlar böyle işte. Taş olanlar oluyor, taş olanlar. Bunlar parçalanıyorlar, parçalanıyorlar. Toz haline geliyor bunlar. Toz haline geliyorlar. Atmosferde dağılıyor bunlar böyle. Peki bunlar ne oluyor sonunda? Dünyada bereket oluyor bunlar muhtemelen böyle. Bu toz üzerinde su buharı birikiyor. Kar onun üzerine birikiyor. Onlar böyle yere iniyor bunlar böylece böyle. Yalnız çok büyük gök taşları bunlar parçalansa bile dünyaya inebiliyor bunlar muhtemelen böyle. İnebiliyorlar böyle. Mesela Çin'de var, Sibirya'da var. Daha önce olanlar böyle. 100 tondan fazla büyükleri. Hatta 47 yılında Paris önden geçen bir akınısı düşen bir göktaşı. Eğer Paris'e düşseymiş o günkü bir adamlara göre ya o şehir tam imha yoktu. Şehir yoktu muhtemelen böyle. Hatta onun havasından böyle binada yıkılıyor böyle. Havasından beri yıkılır böylece. Yani bakın muhteremler, derler ya Allah kötüden taş yağdırır, asla bu lefanda taşlar böylece. Yani dünya güvenli yer değil. Uzay boşluğundayız. Güneşin peşine takılmışız. Takılmış güneşin peşine. Uzayda her saniye yerimiz değişiyor. Başka alem değil, her yerde başka yerde böyle. Başka alemdeydi böylece. Devamlı gök taşları da gelir. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Dünya güvenli yer değil muhteremler. Ay'a gelince ay hiç görünür değil. Ay böyle. ayda hayat yok işte muhtemelen. Orada su da oluşamıyor. Atmosfer orada oluşamıyor. Oradaki ısı kontrolsüz oluyor. Aşırı soğuk oluyor. Ve devamlı meteorlar, göktaşları bombardıman altında ay. Hatta aya çıkarken bile şeyler, astronotlar ilk Amerika çıktığı zamanlar bile ısıya karşı elbise yaptılar bunları. Ama göktaşlarına karşı artık kadere kısmet edilir böyle yani. Göktaşlarına karşı böyle şey. Ayın insan üzerinde bir etkileri var. Canlılar üzerinde muhteremler. Ayın. Ay değil tabi kamiri aylar. Yani İslam'ın kabul edildiği aylar. Recep, Şaban, Ramazan gibi. Bunlar tabi kastediliyor. Aylar. Ay dünya çevresinden döner. 28 günde bir tur atar dünya çevresinde. Bazen yaklaşıyor dünyaya. O zaman daha büyük ay görünür böyle. Yaklaşıyor. Bir günde kaybolur, görünmez. Ayın ilk nısfı deniyor. İlk yarısında yeni ayı. Birinde 15'ine kadar insanlar, bitki, hayvanlar üzerinde bir canlılık olur muhtemelen. Canlılık olur böyle. Kan dolaşımında, bitkilerin su yürümesinde bir canlılık olur böylece. Balıklar daha oynarlar denizlerde, sularda, su üzerine çıkarlar. Ayın ilk yarısında. Birinde 15'ine kadar, 17-18'ine kadar, 20'sine kadar yaparlar böyle. Balıklar denizde, göllerde, derede oynaşır, canlı gelir balıklara gelir, su üzerine çıkarlar balıklar böyle. Haşerat, ya da haşerat toplum üzerine çıkarlar. İnsanlar da daha canlı gelir. Eğer ekin, buğday başka olsun, ekinler ayın ilk yarısında ekilirse onlar çabuk tutar, çabuk canlanır, daha güçlü olan, bereketli olur muhtemelen böyle. Ayın yarısından sonra, hele ayın 20'sinden sonra ekinler onlar cansız olurlar, cılız olur onlar böyle. Bir ağaç fidanı ayın ilk yarısında dikilirse, her iki güne dikilirse çabuk tutar, yeşerir, canlı olur, büyüze olur böylece. Ayın sonuna doğru dikilen bir ağaç fidanı da ya cılız olur ya da kurur, tutmaz. Onun etkileri var böylece. Bir insan ayın ilk yarısında hastalansa, örneğin edelim grip oldu bir kimse, ayın ilk yarısında, ilk başlarında grip oldu, çabuk geçer. Hiç ilaç bir almasa ne der? İşte hafif geçti gribim, çabuk atlattım der. Ayın sonuna doğru insan grip olsun, ağır gider. Bu, uzadı bu gribim der, atlamadım bunu der. Bir hasta ayının ilk yarısında hastaneye tedaviye başlasın, tedavi çabuk netice verir, çabuk sağlığına kavuşur. Eğer bir hasta ayın sonunda tedaviye başlasın, doktor hastaneye gitsin, hastalığı uzar, çabuk geçmez bakmıştır herhalde. Hele ameliyatta buna özen göstermek gerekiyor. Ameliyatlarda özen göstermek bunlara gerekiyor. Yani mümkünse ayın ilk yarısını almak lazım ameliyatlarda bile. Çabuk iş iyileştirir bunlar. İnsanın kan dolaşımı da bununla ilgilidir. Yalnız bir kimse eğer dolunayda, dolunay biliyorsunuz tam ay yuvarlakken, mehtap denir buna böyle. Bir insan mehtapta dolunayda ayın altına gezerse, oturursa ayın altında baş ağrısı yapar bu da. Kanı beyne çektiği için, beyin damarları genişletir, zorlar mı? Yani ağaçla su yürümesi çekmesi de hep bunun aile ilgili bunlar efendim. Demek ki baş ağrısı yapıyor insanlara. Neden? Kanı beyne çekiyor, beyin damarları ince, kılcal damarlarını genişletiyor, zorluyor, baş ağrısı yapmış oluyor. Yine bunların dışında her yıldızın bir etkisi var muhteremler böyle. Meyvelerin tadında, renginde, bunun üzerindeki farklı güçlerinde hepsi bir etkisi var bunlarla beraber. Hatta kokular muhtemelen. Koku var ya, koku. Her bitkinin, her çiçeğin, gülün, hatta meyvelerin bile kendine özel bir kokuları vardır. Bazılarının daha hafif, bazen daha fazladır. Onda uçuyor yağ vardır. O yağ ona göre uçuyor yağ kuvvetliyse kokusu fazladır muhtemelen. Onlar boşuna mı? Bak hayır muhtemelen böyle. O da boşuna böyle. Her kokunun da insan bir etkisi vardır böyle. Mesela karanfil koklamak insan uyku getirir. İnsan rahatlatır. Uykuya beni kimse, uykusu bozulan kimse ne yapar bu kimse, eğer karanfili koklarsa, bol karanfil çekerse uyku getirir. Uyku, beyni uyku uyarır. Mesela fesleğen vardır. Fesleğen yeşil saksı olur böyle. O da baş ağrısına iyi gelir, baş ağrısına koklamak muhtemelen böyle. Bunun gibi her kokunun beyinde bir etkisi var. Her kokunun böyle. Beyni rahatlatır. Baş ağrısını hafifletir. Hatta yorgunluğu giderir. Yorgunluğu muhtemelen. Bir insan fiziksel, ruhsal. İki türlü yorgunluk vardır. Fiziksel, bedensel, ruhsal yorgunluk vardır. Kişi buralama girmiş, daralmış, sıkılmıştır. Bu kişi ne yapsın? Temiz havaya çıksın, böyle şam kokularını alsın, çiçek kokularını alsın, ovada bahar kokularını alsın, kişi rahatlar muhtemelen böyle. İnsan yorgunluğunu giderir, insan rahatlatır bunlar böylece. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri, safiru tesihu bürebi. Yani her şey Kur'an ayet böyle. Ayet böyle. Ama biz de Kur'an'a yabancıyız muhtemelen. İslam yabancıyız bizler böyle. Yabancıyız muhtemelen böyle. Yani tıp bizi başarıya götürdü. Sapıttı tıp bizleri böylece. Yani tıp anlayışı sapıttı. Anladın tıp anlayışı sapıttı şu anda muhtemelen böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Safiru tesihu. Sefer edin, yolculuk edin. Sağlık kavuşursun böylece. Temiz hava muhtemelen. Deniz kıyısı değil ama. Deniz kıyısı değil böyle. Ormanlar, ovalar, yaylalar, çayırlar, çimenler, bu gibi yerlerde dolaşmak. Kişinin canı mı sıkılıyor, işin bir darlık mı var, başka bir rahatsızlığı mı var, bir buralım var, ne yapacak kişi? Efendim, psikolojiye gidiyor. Ne yapıyor? Bunu deşiyor, deşiyor, zavallının eski dertlerini aklına getiriyor. Daha derden deşiyor bunun deşimden. Sonra ne yapıyor? Elim şey gelmiyor ki. Uyuşturucu verebiliyor. Uyutacak. Başka şey yok altında bunun muhtemelen. Mühine bir Aleyhisselam Hazretleri yolcu yapmıyor. Yolculuk böyle. Çık hemen temiz havaya. Derin nefes al böylece. Derin nefes al. Temiz havada. İşte o kokular bak. Kokular böyle. Papatya kokuları, başak kokuları, çam kokuları, ağaçların kokuları, kokuları olur, çeşitli gül çiçek kokuları. Bunlar beyni rahatlığı bunlar böyle. Beyin yavaşça sakinler böyle. Uyuşturucu almaya gerek yok bunlar böyle. Yorgunluğu giderir böyle. Filistin yorgunluğu giderir. Ruhsal yorgunluğu giderir bunlar. Rahatlı insanı bunlar böyle. Koku adeta manevi bir gıda. Bunun için melekler de ondan zevk alıyor kokudan. Melekler de zevk alıyor kokudan buradan böyle. Tabii iyi kokudan ama güzel kokudan böyle. Ve bunun kötü koku da var tabii. O da zararlı böylece. Melekler bir an zevk alıyorlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Müslim'de, men ekele basale ve sume vel kürrase. Bir kimse çiğ olarak soğan, sarımsak ya da pırasa yerse, çiğ olarak pişince ölüyor bunun şeyleri. Felakrabende meşcidenle. Bizim mescidimize yaklaşmasına bu peygamber. Cemaate gelmesine bu Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki bir kimse çiğ olarak soğan, sarımsak ve pırasa. Gelir pırasa yemek yapılıyor da ama soğan, sarımsak çiğ olarak yenebiliyor. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Bunu yiyenler peygamber yemesine buyurmuyor bak muhtemelen. Peygamber yemeğini buyurmuyor. Men ekele. Kim yerse. Fela tevkülü buyurmuyor, yemeğin buyurmuyor. Ben ekele. Kim çiğ olarak soğan, sarımsak, pırasa yerse bizim camimize, meşrimize yaklaşmasın. Namazı emniyet kılsın böyle şey. Fîne melâkete tetezzâ bimâ itezzâ minhû benû âdem. Âdem olur. İnsan bunun kokusundan rahatsız olduğu gibi melek de rahatsız oluyor. Melek de rahatsız oluyor böyle şey. Yani melekler de güzel kokuyu seviyorlar. Kötü kokuyu onlar rahatsız oluyor. Melekler de oluyorlar bunlar böyle şey. Hatta böyle bir Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabına siz sarımsak soğan yiyiniz. Ben de yerdim ama meleklerle görüştüğüm için yemiyorum buyurdu. Demek ki kokunun daha ziyade ruhsal etkisi var insanın, ruhsal böyle. Yani ruhsal bunalıma karşı, darlığa karşı, sıkıntıya karşı koku, kokularına karşı. Demek ki bunu şu yönden örnek veriyorum bunları. Yalnız burçlar değil insanla ilgili muhtemelen böyle. Yani ay güneşi değil böyle bakın böyle. Yani ne varsa şu alemde her bir zerre insanla bağlantılı insanlar böylece. Yine her bir bitki, ot, her biri de bunların bazıları Mevlamızın Eldar ismine mahsardır, tecellisi. Eldar, bazı Ennafiye ismine. Esma-ı Hüsna'dan bunlar. Eldar-ı Ennafiye. Eldar zarar verici. Hangi bitki türüne Mevlamızın Eldar ismi tecelli etmişse o bitkiden zarar gelir. Zehir olur. Zarar gelir insana böyle. Öldürür. Şunu yapar. Mesela öyle zehirler var ki ufak bir zehirse öldürebiliyor muhtemelen böyle. Sebep olabiliyor. Bir de bazı bitkiler Mevlamızın Ennafiu ismine Nafi ismine Mevlamızın böyle mazhardır. O da insan faydalıdır. Buna bir örnek aldım. Kekik. Kekik muhtemelen. Kekik böyle. Yani önemsemediğimiz bir bitki. Bu Mayıs ile Eylül arasında olur. Genelde kurak yer, yüksek yerde olur bunlar. Dağda, ovada, dere kenarında. Yani sulak yerde sevmez kekik böylece. Çok yıllıksı bir bitki. Yani kök devamlı verir. Her sene o kök bitmez bunun böylece. Kendi yetişir. Ve bunun kökü kalır. Kışın yaprağı dökülür, kalır kendisi. Hatta nerede kekik çoksa, kişi oraya gittiği anda kokusunu hemen alır bunları. Kokusu gelir muhtemelen böyle. Bu nedir? Haber veriyor, ben buradayım, alın beni diyor. Yiyin beni diyor muhtemelen böyle. Koku böylece. Yani Mevla nelerse güzel eyler eylemiş muhtemelen. Eylemiş muhtemelen. Mesela bir yerimizde sancı olur. Ateş olur. Bir yerimde ağrı olur. Olması iyi mi? İyi, çok iyi muhtemelen. Olması iyi böyle ya. Mesela kişinin bebeğinde taş var. Ağrı olması ne oldu? Taş büyür, çıkıp düşemez muhtemelen böyle. Ama taş küçükken ağrı yaptı mı, bak Allah'ın nimeti. Yani sinyal veriyor, ilgiden ben ne diyor muhtemelen böyle. Yani nerede bir sancı ve ağrı varsa, bu ne yapıyor? Beni ilgilen, bir sinyal veriyor bak. Mesaj veriyor insan canına böylece. Hele ateş. Ateş muhtemelen böyle. Ateş lazım bazen. Ateşlemek lazım bazen böyle. Hemen ateş düşürücü hap almamak gerekiyor böyle. Hele gripte ateş bir olsun muhtemelen. Bedeni temizler böyle. Beyni temizler böyle. Baldan gelir, bunun daha akıntı gelir. Beyni temizler muhtemelen böyle. Yoksa o ancak ısıyla. Çünkü o balgamlar donuyorlar böyle. Çıkamıyor balgamlar böyle. Tıkıyorlar. Solunum borusunu tıkıyor bunlar böylece. Tıkıyorlar bunları. Kişi atamaz bunları böylece. Rahatsız eden insanlara böylece. Ne gerekiyor? Ateş bunu yumuşatıyor, eritiyor bu tabii. Ateş bunu. Kişi biraz grip oldu. Hemen efendim işte ilaç aldı. Ateş düşürücü aldı. İğne hemen vurdu böylece. Grip boşa geçti. Grip nedir? Beden direncini kuvvetlendiriyor. Kişinin savunma sistemini güçlendiriyor. Bir tatbikat yapıyor böyle. Büyük hastalıklara karşı. Çünkü muhteremde önce idrar yolları hastalıklarına çok şükür idrar yollarında. Erkek olsun, hanım olsun böyle. İdrar yolu hastalığına karşı kekik kullanmak böyle. Nasıl kullanacak? Biliyorsunuz, ufak yaprak şeklinde bunlar bile. Kurusu tabii, kurusu. Çorbaya serpilir, yeme, her şeye böyle hafif serpilir böylece. Hiçbir yankısı yok ama. Hiçbir zararı yok böylece. İdrar yolları, kim rahatsızlığı var, idrar yolunun yanması rahatsızlığı varsa, kekik. Meme taşlarını parçalı düşürüyor. Yani bazı kişilerin bünyesi böbreğe taş yapar. Taş yapar. Yani ne kadar düşse müşse bile gene yapar böyle böyle. Gene yapar ve bunu bünye yapar bunları. Bunların da kekik kullanması. Kekik böyle. Kekik kullanması ne olur? Kekikle bu meme taşlarını parçalar. Parçalar ve düşürür bunları böyle. Soğuk algınlığına karşı da faydalıdır. Kasığa, romatizmaya, mideyi, kalbi bir de gözü güçlendiriyor. Mideyi kuvvetlendiriyor. Kalbe güç veriyor. Bir de gözlerin görme gücünü arttırıyor böyle. Bir de isteyen de bu kekiği demler, çay gibi demler. Ama kaynatmama gerekiyor muhtemelen. Kaynatıldı mı, onun özelliği çoğu gidiyor böyle. Çoğu burada aldınıyor buradan, kaynatıyorlar bunu da. Ben şu anda kaynattım mı, bitti bir şey kalmadı bunda böyle. Ne yapma gerekiyor? Su kaynayacak böyle. Kaynayınca atacaksın bunu, üzerine kapa, demlirsin. 15-20 gramsa bekle böyle. Ilkansın böyle işte böyle. Kaynatmaya gerekiyor bunlar böyle. Yani hemen bitkilerin hemen tamam buna aittir böyle. Bu şekilde böyle işte. Ilmamır bile fazla kaynatılmaz, ılmamır bile. Biraz kaynaması gerekiyor. Ilham bile fazla kaynarsa onun da gücü gidiyor muhtemelen böylece. Ölüyor onun gücü böylece. Demek ki kaynayan suyu atılacak bir kekik. Üzerine kapanır, demlenecek. Çay gibi içilir. Tabii acı ama acıdır. İsteyse bal koyabilir. Bulabilirse halis bal ama tabii. Bulabilirse halis bal içine koyabilir. Bulamazsa tatlı bir şartı içine koyabilir. Acı içemezse kendisi onu. Aşırı terlemeyi yavaşlatır bakın. Aşırı terlemeyi. Ağız kokusunu giderir. Uykusuzluğa iyi gelir, uykusuzluğa. Kişi mesela kafanı takmış bugün bir şeye, sinirlenmiş, sinirsem bozulmuş, kafanı takmış bir şeye, uykusu yok gelmiyor. Evinde bulunması ucuz da muhtemelen. Yani 1 liraya koca paket, kekik. Ucuz, çok da ucuz böyle böyle. Hiçbir yankısı yok. Hem bir cezbeder, ısı suyu cezbeder, böyle yapıyorum hatta. Biraz ısıtıyorum böyle. Isı ısınınca bir çay kaşığı atayım içerisine. Kapıyorum ağzını böyle. Bekliyorum 25 dakika böyle, ılık kaşıyor. Demek ki uykun kaçtı. Sinir sistemi bozuldu. Kafana bir şey takıldı. Uyuyamıyorsun. Hemen bir cezbeder, bir cezbeder böyle. Isı suyu, su kaynayacak ama. Su kaynasın, hem at içerisine böyle. Kapı üzerini, iç onu böyle. İnsana bazen bitkinlik gelir böyle. İnsan bitkinlik ve hassizlik yani insana gelir böyle. Bitkinlik hali gelir böyle. Bu da fiziksel ruhsu olabiliyor böyle. Bazen insanın morali bozulur. Bu ruhsal derler buna. Bazen de yorgunluktan dolayı gelir böyle. Buna da iyi gelir böyle bu. İnsan bu zindir eder. Bir de sarı hastalığa karşı da onu da hafifletir Allah'ın izniyle. Bunu kullanan kişi anemiye iyi gelir, anemi. Anemi kansızlık yani böyle. Bir de iktidarsızlığa, adem iktidar. Yani cinsel güçsüzlüğe de bunu iyi gelir böylece. Bu ne gibi muhtemelen bakın bir kekik bu. Saydım bu şekilde böylece. Tabii daha çok saymaya tabii zaman müsait değil böylece. Demek ki Allah cilacı bir şeyi boştan yaratmak muhtemelen böylece. Ne gerekiyor? Hem doğal şeyi almak, doğal muhtemelen. Doğal gıdaları. Mesela havuç. Havuç mesela. Hele çocuklara ana sütünün yakın değerde güçlü. Havuç. Havucun suyu çocuklara. Havuç suyu böyle şey. A vitamini bol böyle. gözleri güçlendirir. Zeytinyağı yemek, aç karnı sabahın kahvaltıya, göz katarak yapmaz göz böyle. Yani bizler doğal yersek, muhtemelen doğal yersek, yetirir bunlar böyle. Yani zamanın meyvesi, zamanın serisini yersek bunların, yazın hane fasulye, kışın kuru fasulye. Demek gerek muhtemelen böyle. Doğası böylece. Bir de muhteremler, bazı gıdalar günümüzde tabi biliyorsunuz, DNA'ları, genleri bozulduğu için böyle, hormon oluyor, çok iri, büyük oluyor. Bunlara kaşıma gerekiyor bunlara böyle. Hatta hurmanın bile irisi, hurmanın bile. Yani yumurta, ceviz kadar hurma var böyle. Bunu almama gerekiyor bunlara. Hormon da bunlar muhtemelen böyle. Elma mesela, cins elma kadar büyür, o kadar büyür. Küçük almama gerekiyor bunlara. Çok irisi almama gerekiyor bunlara böyle. Hormon da tehlikeli bunlara böylece. Demek ki her şeyin doğal alma gerekiyor. Mevlam her şeye bir özellik vermiştir. Hatta her bitkinin muhtemelinde şeyinde başka özellik var. Yaprağında başka, dalında başka, kökünde başka özellik var. Böylece. Isırganın bile yaprağı başka, kökü başka muhtemelinde. Tabi eskiden böyle tıp doktoru yok muhtemelen böylece. Yani bir şehirde, büyük şehirde ancak bir kişi var böyle. Ona hasta gitmiyor böylece. Peygamber'in zamanında bir doktor gelmiş, hekim gelmiş Medine Münevvere'ye. Bak Medine'de hiç de hekim yok. Medine'ye gelmiş. Bir sene oturmuş orada. Hiç hasta gelmiyor. Herkes sağlam, herkes sıhhatli. Neden? Doğal yiyorlar muhtemelen böyle. Doğal yiyorlar. Ruhsal haline de bitkinlik gelmiyor bunlara. Gelmiyorlar böylece. Şimdi günümüzde muhteremler çocuklara yavruların da hemen doğası bozuluyor. Doğal ama bozuluyor doğaları, yavruların zavalları. Şimdi Mevlam insanlara bir savunma sistemi vermiş. Bedende savunma sistemi vermiş. Bu sistem ne yapar? Hasta kalan kişiyi koruyacak böyle. Ki akıvardan askerleridir. Savunma sistemi vardır. Fakat doğan çocuk hem ilaca başladı mı bu sistem çöküyor muhtemelen. Ölüyor bu sistem muhtemelen. Bu sistem çalışmıyor. Yer dışı kalıyor. İleden o çocuk bu sefer hastalık oluyor muhtemelen. Yani çocuk biraz hafif hastalandı. Hafif başı ağrıdı. Ateşlendi. Hemen buna ilaç vermek gerekiyor bunlara muhtemelen. Biraz şey yapsın böyle. Onun savunma sistemi, bedenin savunma alışsın. Tatbikat yapsın, alışsın böyle. Ufaktan alışsın böylece. O efendim hafif çocuk ateşlendi, hemen şunu al, bunu al, şunu bunu al bu şekilde. Zavallı yavrunun savunma sistemi ölüyor muhteremler. Demek ki çok muhteremler, alemde hiçbir şey başıboş değil böylece. Her şey doğası yerindedir. Yerine kullanmak gerekiyor bunları böylece. Ayın da, güneşin de, yıldızların, burçların da görevleri vardır. Onu yapmaya bunlar mecburdur. Onlar aşağıdan tapılmaz bunlara böyle. İlahi Teala Fatiha.